Moranga, Masarin da Dardanian. Ლორანგას ოქროს ტუალეტი აქვს. მეორე დილით ლორანგამ და მასარინმა ზუსტად ერთდროულად გაიღვიძეს. ორივემ ზუსტად ერთი და იგივე სიზმარი ნახა, მაგრამ რა ნახა, ორივეს დაიწყებოდა, რადგან სიზმარი, როგორც წესი, მაშინვე გავიწყდება. მერე იოგურტი შეჭამეს, ბურბუშელით გაავსეს და ზემოდან შაქარი თოვლივით მოაყარეს. ლორანგამ პოპ მუსიკა ჩართო და ამღერდა: მოდი ჩემთან და მაკოცებ თხილად ნელა და ნაზად. თან პირიდან ყველა მიმართულებით ბურბუშელას აფრქვევდა. 10 საათს წუთზე გზიდან მანქანის სიგნალი მოისმა. ფოსტის მანქანა მოსულიყო. ჩემი ჯერია, დღეს ფოსტალიონთან მევჭიდაობ, დაიყვირა ლორანგამ. მუცელზე ხალათი რამდენჯერმე შემოიხვია და გაიქცა. მასარინი და ლორანგა ფოსტალიონს რიგრიგობით ეჭიდავებოდნენ, რადგან ის წერილებს ძალიან უფრთხილდებოდა და თუ არ დაამარცხებდნენ და ძირს არ დასცემდნენ, ნებით არ იძლეოდა. მასარინი ნაგვის გროვასთან წავიდა. ფოსტალიონს ელოდებოდა და ჟირაფს ფხანდა. ჟირაფს თვალები უბრწყინავდა. შეიძლება ისევ საწოლის ჭამის დრო მოსლოდა. ლორანგა მალე დაბრუნდა. რასაკვირველია, ვერც წერილი მოიტანა და გაზეთით გზაზე გუბეში ჩავარდნოდა. წავიდეთ და ვნახოთ, დარტანიანგი რა შვება დღეს, უთხრა მასარინს. სანამ დარტანიანგი კარს გააღებდა, დიდხანს აკაკუნეს. დარტანიანგს ძველი კომბინიზონი ეცვა და თავზე ქაღალდის ქუდი ეხურა. პატივი მაქვს დარტანიანგს ველაპარაკო? იკითხა ლორანგამ. არა, რასაკვირველია არა, თქვა დარტანიანგმა. მაშინ ვის? პეტერსონი მქვია, ღების ოსტატი პეტერსონი. როცა მეტყვით, მოვალ და ყველაფერს თავიდან შევღებავ, თქვა დარტანიანგმა. ლორანგა მაშინვე დაუძახა. დარტანიანგმა საღებავის ყუთებს და ფუნჯებს ხელი დაავლო და უკან გახვა. გთხოვ დაჯეკი, სანამ მოვიფიქრებ რაფერებად შევღებოთ, თქვა ლორანგამ, როცა სახლში შევიდნენ. დარტანიანგი წითელ ოთახში შევიდა და სანამ ელოდებოდა, საღებავების ყუთები გახსნა. როდესაც ლორანგამ ყველაფერი მოიფიქრა და წითელ ოთახში შეაკითხა, წითელი ოთახი უკვე ყვითელი იყო. დარტანიანგს დივანი და ფარდებით შეეღება, იმიტომ რომ გზად შემოხდომოდა. ეს რა ეღირება? დაინტერესდა ლორანგა. 10 კრონა, უთხრა დარტანიანგმა. ინვოისი ფოსტით მოგივათ. მერე დარტანიანგმა მწვანე ოთახიც ცისფრად გადაღება, სამზარეულო კი ისფრად, მაგრამ აბაზანა ისეთი მშვენიერი გამოვიდა, რომ ლორანგა სიხარულისგან კინაღამ შარვიდან ამოხტა. ყველაფერი მართლა ოქროსფერი იყო. იატაკიც ოქროსფერი იყო, კედლებიც და ჭერიც. აბაზანაც მთლიანად ოქროსფერი იყო და უნიტაზიც, შიგნიდანაც და გარედანაც. ამიერიდან აბაზანაში გადავსახლდები სამუდამოდ, წამოიძახა ლორანგამ და ოთახის მოსაწყობად თავისი ტანსაცმლის უჯრების, ნიფხვების, წიგნების, ბარათებისა და თითბერის სახელურების შემოტანა დაიწყო. და ერთი რამ გახსოვდეს, უთხრა მასარინს კაცრად. ამის შემდეგ ტუალეტში აღარ ვივლით, რადგან ოქროს ტუალეტს ასე ვეღარ მოვექცევით. ხო, მაგრამ რა ვქნა თუ მაინც დამჭირდა? კითხა შეწუხებულმა მასარინმა. ისწავლე, როგორ აღარ დაგჭირდეს, მიუგო ლორანგამ ხიარულად. ძლიერი ნების ყოფით ქვეყნად ყველაფრის მიღწევა შეიძლება. დარტანიანგი დადიოდა და ხმადაბლო უსტოენდა. ოთახიდან ოთახში რომ გადიოდა, წაბორძიკდა და საღებავების ნაკადი აქეთ იქით გაფრინდა. მალე მთელი ოთახი ისევ გადაღება. მერე ქაღალდის ქუდი მოიხადა და ინვოისი გამოწერა. ოთახის შეღებვა, წერდა იგი, და კიდევ ერთი ოთახი, და კიდევ ერთი ოთახი, და კიდევ ერთი ოთახი, და კიდევ ერთი ოთახი და ერთი აბაზანაც. და კიდევ ერთი ოთახი, ზუსტად 1000 კრონა. მერე თავის ფარტულში უდარდელად წავიდა, დაწვა და დაიძინა. ლორანგა აბაზანაში შევიდა, თითბერის სახელურები გააპრიალა და ფიქრობდა, რომ ცხოვრება მართლაც მშვენიერი იყო. 15 წუთის შემდეგ სოსისების ბებერი მოიჭრა, გაცეცხლებული იყო და ალმური ასდიოდა. დაღლილი და გაბრაზებული ეზოში შემოვარდა. მისი ვეფხვები ღამით გაქცეულიყვნენ, ჯერ უღრიალიათ და მერე გაქცეულან ღმერთმა იცის სად. მათი ერთი ბეწო კვალით კი არსაც ჩანდა. დარტანიანგი ფარდულიდან გამოვიდა და თავი ფრთხილად წარუდგინა. სასიამოვნო ამინდია, თქვა მან, ცეკვა და ღებვა მოგინდება. მერე ჭერიდან ოქროსფერი საღებავი ჩამოიღო და სოსისების ბებრი შეღებვა დაიწყო აქა-იქ. სოსისების ბებერი ძალიან დაიბნა, უზარმაზარ ქუჯი დარტანიანგი თითქმის ვერ იცნო. კი, მაგრამ ეს ბატონი დარტანიანგია, ეს ლორანგას მამაა, ამბობდა დრო და დრო და თავს აქნევდა. მის გარშემო ოქროს ღრუბელი იდგა. ღებვის ოსტატი პეტერსონი გეთაყვა, უთხრა დარტანიანგმა და თავი მანამ უკანტურა, სანამ თავბრუ დაეხვეოდა. სოსისების ბებერი დარტანიანგს მოხიბლული უყურებდა. გაქცეული ვეფხვები და გაბრაზება მართლაც დავიწყებოდა. დარტანიანგმა სოსისების ბებერის შარვალით შეღებვა, ქვევიდან ზევით ოქროსფრად, აჭიმით და ყურებით. ამასობაში მასარინმა გამოისეირნა. სოსისების ბებერი ლომის შეეცოდა ასეთი შეღებილი, რომ დაინახა. სჯობს თავლაში ვეფხვები შეღებო, გაიხუმრა მან. დარტანიანგი ტყვიასავით გავარდა, მასარინ შეეშინდა და ლორანგასთან გაიქცა. ახლა დარტანიანგს შეჭამენ, ვეფხვების შეღებვას აპირებს, უყვიროდა ლორანგას. ჰო, თუ ასეა, მაშინ სამზარეულოს ფანჯრიდან ვუყურებ, უთხრა აღელვებულმა ლორანგამ. დარტანიანგმა ჯერ თავლის კარი შეღება, მერე კარის ზღურბლი, მერე გააღო და ზოგიერთი ვეფხვი შეღება, რომლებმაც ჩაუარეს. მალე საწყალი დარტანიანგისგან მხოლოდ ქაღალდის ქუდი დარჩება, თქვა ლორანგამ და ცხვირი ფანჯარას მიაჭრილდა. მაგრამ დარტანიანგი ამჯერადაც გადარჩა და თავისი ცარიელი საღებავის ყუთით თავლიდან სტვენით გამოვიდა. 20 ოქროს ვეფხვი ინვოისი ფოსტით მოვა, დაიყვირა მან. ჩემთან მოდი და მაკოცე ნაზად, ფრთხილად და ნელა, ღიღინებდა ლორანგა. მერე კიბეზე გამოვიდა და ჩაის ტილო ჩამოიწია. ამას არასდროს ვიზა, წაიფროტუნა დარტანიანგმა. ამაზე ლორანგა სიცილის შეტევა დაემართა და მიწაზე დაეცა. სოსისების ბებერიც ხმამაღლა ხარხარებდა. როდესაც დაწყნარდნენ, შეთანხმდნენ, რომ სოსისების ბებერი ორ ახალ ვეფხვს ამოარჩევდა. თუ ისინიც დაიკარგებოდნენ, მაშინ კიდევ ორ ახალს წაიყვანდა, თუ კი გაბედავდა. ლორანგა ამბობდა, სულ არ მენაღვლება, თავლა ვეფხვებით მაქვს სავსეო. მერე დარტანიანგი და სოსისების ბებერი აბაზანაში შეიპატიჟა. იქაურობა იატაკიდან ჭერამდე ოქროსფერი დაუჯერებლად ლამაზი იყო. სოსისების ბებერი ხელსაბანის ნიჟარაზე დაჯდა, დარტანიანგი კი ტუალეტზე და ცოტაოდენი კბილის პასტა მიირთვეს, რომელიც ლორანგამ აბაზანის კარადაში იპოვა. მაგრამ როცა ყველაფერი ასე კარგად იყო, ლორანგამ უცბად თავი ცუდად იგრძნო. ო, არა, კბილის პასტის ბრალი არ იქნება, თქვა მან, რადგან ამას ყოველდღე საკმაოდ მივირთმევ. ვერაფერი გამიგი არა შეიძლება იყოს. ყოველი წუთის გასვლის შემდეგ თავს უფრო და უფრო უარესად გრძნობდა. ახლა სახლში უნდა წახვიდე, უთხრა სოსისების ბებერს. ვერა ხედავ ავად რომ ვარ და მერე ისე ცუდად გახდა, რომ პოპ მუსიკაც გამორთო. სოსისების ბებერმა ორი ზარმაცი ნახევრად შეღებილი ვეფხვი გამოათრია და შინ წავიდა. ლორანგამ ტელეფონზე ხუთიანები აკრიფა. შორიდან ექიმა უპასუხა. ავად ვარ, პოპ მუსიკის მოსმენის თავიც კი არა მაქვს და კბილებს ვაკაცკაცებ, უთხრა ლორანგამ. წითელი ძაღლია, უთხრა ექიმა და ყურმილი დაკიდა. ხედავ, უთხრა ლორანგა მასარინს, ახლა აღარაფრის იმედი აღარა მაქვს. ხვალ ვიყეფებ და ძვლებს ამოუთხრი. საყელოზე თოკი გამომავით, რომ არ გავიქცე.